coś trafiać. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 kwietnia, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Jaczkowiak. 5 krajów żąda od Komisji Europejskiej większego wsparcia dla rolników i blokady importu dodatkowych produktów z Ukrainy. Szef unijnej dyplomacji apeluje do państw 27 o przyspieszenie dostaw amunicji dla Kijowa. Wtorek deszczowy i chłodny, w nocy możliwe przymrozki, zapowiadają synoptycy. Ministrowie rolnictwa Polski, Bułgarii, Rumunii, Węgier i Słowacji przedstawią wspólne stanowisko w sprawie importu żywności z Ukrainy. W Luksemburgu spotkają się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Minister Robert Telus podkreśla, że unijna propozycja wsparcia dla rolników poszkodowanych na skutek rozwiązań wspierających Ukrainę jest za mała. Jedno z takich naszych postulatów, nazwijmy to, albo warunków, to oczywiście większe środki, bo te 100 milionów, które Unia Europejska zaproponowała dla 5 krajów, to są, uważamy, środki za małe. To jest jeden z warunków, które stawiamy. Oczywiście listę poszerzamy, mąka między innymi jest, sok jabłkowy również, bo go nie było, zaproponowałem naszym kolegom, jest również mięso drobiowe. Mam nadzieję, że nam się uda właśnie te produkty zablokować w naszych krajach. Ministrowie 5 krajów przedstawią też propozycje, by poszczególne państwa, gdy odczują brak danego produktu, będą mogły pozwolić na jego import. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że nie wiadomo dziś, jak skończy się wojna na Ukrainie, ale są przesłanki, by sądzić, że może się zakończyć pewnym kompromisem, a nie ostatecznym rozstrzygnięciem. Jarosław Kaczyński podkreślił, że konsekwencją takiego scenariusza mogą być kolejne niebezpieczeństwa. To niestety będzie oznaczało, że niebezpieczeństwa, nowe niebezpieczeństwa mogą przyjść niedługo. My nie życzymy sobie takiego rozwiązania. My w pełni popieramy Ukraińców w ich żądaniu, by całe ich terytorium zostało uwolnione. Ale nie wszystko od nas zależy. Niewystarczające są dostawy amunicji unijnych krajów na Ukrainę, przyznaje szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, który zwrócił się do europejskich stolic o ich przyspieszenie. Unię ponaglają także władze w Kijowie. Ta sprawa była jednym z tematów wczorajszego spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 krajów w Luksemburgu. Łączył się z nimi zdalnie szef ukraińskiego MSZ-u Dmytro Kuleba. Państwa członkowskie przekazały Ukrainie około 1000 rakiet i zaledwie kilkadziesiąt tysięcy sztuk amunicji. To spotkało się z krytyką ukraińskiego ministra. Niezadowolony był też szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Jeżeli chodzi o dostawy amunicji, to nie osiągnęły one poziomu, którego oczekiwałbym ja, czy którego oczekiwał minister Kuleba. Tym bardziej, że Unia deklarowała, że do początku przyszłego roku przekaże Ukrainie 1 000 000 sztuk w ramach opróżniania magazynów i wspólnych zakupów. Z kolei sprawę wspólnych zakupów blokuje Francja, która naciska na wyłączny udział europejskich firm. Pozostałe państwa, w tym Polska, są innego zdania, mówił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Mamy obecnie stan absolutnie wyższej konieczności, bo teraz trzeba pomóc Ukrainie, kupując tam, gdzie się da. A to oznacza zakupy poza Unią, na przykład w Korei Południowej czy USA. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. W specjalistycznym szpitalu dziecięcym w Olsztynie zaplanowano na dziś 3 nowatorskie operacje. Lekarze zastosują nowoczesne metody inżynierskiego wspomagania zabiegów chirurgicznych. Z pomocą wirtualnej rzeczywistości możliwe będzie przedoperacyjne planowanie zabiegów. Tak zwane gogle AR dają możliwość bardziej precyzyjnego działania. Dzięki temu operacja jest bezpieczniejsza i trwa krócej. Taka innowacja to efekt zaangażowania Szpitala Dziecięcego w Olsztynie jako jednego z 5 ośrodków medycznych w kraju we współorganizację pierwszej edycji konkursu dla startupów medycznych. Podczas finału tego projektu w grudniu 2022 roku zostało wyłonionych 2 zwycięzców, których technologie będą zastosowane w praktyce szpitalnej. Relacjonowała Beata Gajlewska. Imię profesora Lecha Kaczyńskiego nosi od wczoraj sala konferencyjna w gmachu Ministerstwa Edukacji. Szef resortu Przemysław Czarnek powiedział, że decyzja o uczczeniu pamięci byłego prezydenta jest związana z jego dokonaniami, a także działalnością naukową i społeczną. Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że jego dorobek publikacyjny, jego dorobek naukowy pozwolił nam na realną zmianę ustroju. Nie tego zapisanego w Konstytucji, bo to się nie zmienia, ale tego rzeczywistego. W gmachu resortu edukacji odsłonięto także tablicę pamiątkową poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu. Deszczowe chmury nad Polską, za frontem atmosferycznym napłynie chłodne powietrze. Tej nocy wrócą przymrozki, ostrzega rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. one będą występowały w północnej połowie, szczególnie Kujawy, ale też Kaszuby oraz Warmia i Mazury. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 3, minus 2 stopni, więc tutaj jeszcze ogrodnicy muszą uważać. Może niektórzy mają jakieś kwiatki na balkonie lub gdzieś na swoich tarasach. Myślę, że będzie trzeba je zabezpieczyć, bo jednak temperatura naprawdę będzie spadać. Zgodnie z prognozami chłodniej ma być do piątku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nie tylko przymrozki, ale również śnieg. Mamy informację, że w górach przyrost śniegu o 15 cm. We wtorek w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju. Na Podlasiu, na wschodzie Mazowsza oraz na północnym wschodzie Lubelszczyzny mogą pojawić się burze. Temperatura od 9 stopni na wybrzeżu, 13 w centrum, do 19 na Podlasiu. Wiatr lokalnie porywisty. W czasie burz do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 992 hektopaskale i będzie rosło. Trójka. Program trzeci. Proszę Państwa, zachęcamy do tego, żeby poranek spędzić z nami, bo przed nami doświadczenie sonifikacji. O tak. Co to takiego będziemy doświadczać? To podpowiem. Chodzi o przekształcenie światła emitowanego przez poszczególne pierwiastki w dźwięki. Posłuchamy również kosmosu, także dziać się będzie dużo i zapraszamy również do dyskusji. Dźwięki przyjemne, nieprzyjemne, dwie dwójki i siedem trójek. Anything. Muse. 9 minut po 7, pora na trójkę. Układ okresowy pierwiastków to taki swoisty muzyczny katalog. Okazuje się, że pierwiastki generują spektrum, które da się przełożyć na dźwięki. I zrobił to jeden z amerykańskich naukowców. Jak zabrzmiał wodór czy hel? O tym nasz reporter. To, że natura brzmi, wiadomo nie od dziś. Las, morze, góry. Ale martwa materia, pierwiastki, okazuje się, że i one mogą zabrzmieć. Oczywiście nie same z siebie. Walker Smith z Uniwersytetu Indiana postanowił na dźwięki przełożyć wizualne reprezentacje długości fal świetlnych uwalnianych właśnie przez pierwiastki. Opowiadał o tym podczas wykładu dla Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego. Kluczowe pytanie brzmi, jak światło zamienić w dźwięk. Zarówno jedno, jak i drugie generuje częstotliwości. A w przypadku światła widzialnego te częstotliwości widzimy w postaci kolorów. Można też te częstotliwości zamienić w muzyczne nuty, biorąc pod uwagę kolor i długość fali. I Smith właśnie tym tropem poszedł. Udało mu się, analizując spektrum fal poszczególnych pierwiastków, przełożyć to na dźwięki. Część z nich, tak jak wodór czy hel, mają proste spektrum, składające się dosłownie z kilku linii. Stąd brzmią nieskomplikowanie. Ale część pierwiastków ma nawet setki czy tysiące linii w spektrum, dlatego brzmią bardzo soczyście i głośno. Niektóre są wręcz straszne, jak z horrorów. Co ciekawe, każdy z pierwiastków da się przełożyć na jedyny, niepowtarzalny dźwięk. Ale na dźwięki da się przełożyć nie tylko pierwiastki, lecz wręcz całe planety czy zjawiska kosmiczne. Coś takiego udało się zarejestrować na przykład sondzie Juno, która bada Jowisza. Pole magnetyczne wokół Jowisza bombardowane jest przez cząsteczki wiatru słonecznego. Mówi Sebastian Soberski z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Grudziądzu. Fragment wykładu na kanale Astronarium. Tak zwane miejsce fali uderzeniowej szoku. Tam powstaje właśnie fala radiowa. I ta fala jest zamieniana na dźwięk. Podobnie zresztą jest i z naszą planetą, Ziemią. To bombardowanie wiatrem słonecznym wymusza powstawanie sygnałów radiowych, geomagnetycznego syku. Gdybyśmy chcieli zobaczyć ten efekt wpływu wiatru słonecznego na Ziemię, to można by polecieć sobie na północ globu, gdzieś do Finlandii, na Islandię i tam możemy podziwiać piękny efekt zorzy polarnej. A zorze widać, bo wspomniane promieniowanie elektromagnetyczne świeci właśnie w zakresie optycznym. O doświadczenie sonifikacji pytał Kuba Witkowski. Sonifikacja przedmiotów, pierwiastków. To może doświadczymy jeszcze innego dźwięku. Czy państwo rozpoznają, cóż tak sonifikuje? To jest prawdziwa symfonia. Symfonia, która przed nami, prawda? Symfonia majowa. Taka zagadka. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę państwa, a na zegarze 13,5 minuty po godzinie 7. cause you are the best. Mm-hmm. Yes, you are. Minut po siódmej to poranny program, pora na trójkę. Budzimy się również w towarzystwie niezwykle pięknych, uroczych dźwięków, także tych dźwięków z listy przebojów programu trzeciego. Daria ze Śląska, Kill Bill, miejsce siódme. No i być może uda się zagrozić tej pierwszej trójce, ponieważ na razie to jest taka zabetonowana sytuacja. Od wielu tygodni na miejscu pierwszym Depeche Mode z utworem Ghosts Again i właściwie na razie nie znalazł się żaden mocny, żeby tę sytuację zmienić. Ale cały czas czekamy na Państwa głosy, bo wszystko w Państwa rękach. Proszę zajrzeć na stronę i proszę głosować również w aplikacji. Do piątku, do godziny 12 jest na to czas. Bo nikomu. Miejsce siódme, lpt.polskieradio.pl. Czy ten dźwięk koi? Czy dzięki niemu myślą Państwo o zdarzeniach związanych z dłuższym weekendem? A może myślą Państwo o bujnej zieleni podlanej wiosennym deszczem? To tylko deszczyk pada. Tak samo mi za oknem jest. Szum liści drzewa osika. Zbliża się długi weekend, więc majowy, więc odpalamy grille. I to jest chyba taki odgłos pieczących się ciołbasek albo karkówki. Brawo, to jest właśnie już? To. Nie, to nie, to jeszcze nie rozwiązujemy tej zagadki. Nie, jeszcze się trochę pobawimy. Zepsuł pan zabawę. A, tam zaraz zepsuł. Proszę ja państwa, przekładam na drugą stronę, żeby się nie przepaliło. Proszę państwa, a ponieważ radio uczy, bawi oraz informuje, to także przed nami komplet informacji, w sprawie dźwięków, a aktualny nasz numer 2273. Tutaj nic się nie zmieniło. Na zegarze 23,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna pralka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Za oknami pochmurno i deszczowo. To też wpływa na nasz komfort jazdy. Jest z nami Anna Jabłońska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od autostrady A4, jej małopolskiego odcinka między węzłami Tarnów Centrum i Dębica Zachód na wysokości Starych Żukowic na 511 kilometrze po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym. Drogowcy częściowo odblokowali przejazd w stronę Rzeszowa i w tym momencie kierowcy jadą tylko jednym pasem. A4 w Krakowie zwalnia też przed węzłem Południa, także między węzłami Skawina i Tyniec. Kierowcy, którzy do Krakowa dojeżdżają od strony Myślenic, w korku staną już przed Gajem. Zator ma 2 kilometry. W korkach do Krakowa dojeżdżają też kierowcy drogą 44 ze Skawiny i 94 z Wieliczki. W Katowicach na A4 korek jest między węzłami Mysłowice i Murskowska. W korkach do Katowic dojeżdżają też kierowcy trasą S86 z Sosnowca. Na wjeździe do Poznania autostrada A2 ciasno zaczyna się tam robić przed węzłem Poznań Zachód. Tam płynny ruch dodatkowo utrudniają pracę drogowców. W samym Poznaniu korki tworzą się na miejskim odcinku drogi krajowej 92. W Warszawie cierpliwość przyda się na S8C. Samochody stają już od węzła Głębocka. Ten korek kończy się za mostem, za węzłem Wisłostrada. W tym momencie ma ponad 6 kilometrów. Kierowcy tracą w nim pół godziny. Poranny szczyt komunikacyjny odczuwają też kierowcy na S8 z Janek do Raszyna. Na dojeździe do Warszawy w korku stają też kierowcy na 7 z Łomianek. Miejscami ta trasa korkuje się też na południe od stolicy, z Woli Mrokowskiej do Lesznowoli. Radio Nawigator Trójki. Już teraz serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Kwestie gospodarcze obok spraw bezpieczeństwa są najważniejszym tematem rozmów prezydenta Andrzeja Dudy w Ułanbator. Polski przywódca spotyka się z mongolskim prezydentem. W planach na dzisiaj jest jeszcze otwarcie polsko-mongolskiego forum biznesu, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Będziemy chcieli naszych mongolskich partnerów przekonać do tego, aby ta współpraca nie tylko w zakresie surowców, ale także metod i technologii wydobywania tych surowców w oparciu o polskie doświadczenia pogłębiała się. Drugim ważnym sektorem będzie także sektor żywnościowy. Polska jest drugim największym eksporterem do Mongolii z państw Unii Europejskiej, a w 2021 roku była 7. największym eksporterem globalnie. Wielkopolska policja prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 5 osób znalezionych w domu w Chodzieży. To 4 dorosłych i dziecko. Policja nie podaje szczegółów, informuje jedynie, że ciała odnalazły osoby, które nie mogły się skontaktować z domownikami. Całą noc na miejscu pracowały służby, które mają ustalić przyczyny tragedii. Mazurski port w Sztynorcie został gruntownie wyremontowany. Wymieniono cały system pomostów, mówi dyrektor operacyjny portu Nowy Sztynort Osada Wolności Jacek Książkiewicz. Mają odpowiednią ilość słupków prądowych, dostęp do wody, możliwość sumowania na odnogach, czyli na tak zwanych Y-bomach. Dzisiaj komfort stania przy nabrzeżu, przy pomoście jest zupełnie inny dla żeglarza odwiedzającego port. Trwają jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe w pobliżu nowych pomostów. Całość ma być gotowa na początku czerwca. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniamy się w studiu. Jest Marcin Jagiełłowicz. Liczy Krupa, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Panowie o dźwiękach dzisiaj rozmawiają. Tych przyjemnych przede wszystkim. Tak, jest taki przyjemny dźwięk. Co to mogło być? To orzeł czy reszka? Orzeł. To Liczy Krupa. Panowie, każdą złotówkę oglądamy z dwóch stron. Tak się okazuje, tak można byłoby podsumować najnowsze dane GUS-u dotyczące sprzedaży detalicznej. Ta spadła w marcu, licząc rok do roku, o 7,3%. Oszczędności szukaliśmy, odwiedzając stacje paliw. Mniej chętnie ustawialiśmy się też w kolejce do sklepów meblowych, tych ze sprzętem RTV i AGD. Skromniejsze wydatki z naszej strony odnotowały nawet sklepy spożywcze. Choć może lepiej powiedzieć, nominalnie wydawaliśmy więcej, ale przez inflację kupiliśmy realnie mniej. Zwalnia też produkcja przemysłowa. Ta spadła o 2,9%. W gospodarce mamy więc ostre hamowanie, za czym częściowo stoją dobre dane sprzed roku. Tak komentował na naszej antenie Mariusz Adamiak z Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Już troszkę zapomnieliśmy, ale wtedy mieliśmy bardzo dobrą koniunkturę, która z kolei była wynikiem odreagowania popandemicznego otwarcia gospodarki. No i oczywiście napływu uchodźców, ponieważ pomimo, że to wielka tragedia, wojna w Ukrainie, to ten napływ uchodźców ogromnej ilości spowodował wzrost konsumpcji. Teraz spora ich część wróciła do siebie. Ale i bez tego efektu statystycznego sprzed roku wyniki naszej gospodarki nie są różowe. W pierwszym kwartale możemy więc zobaczyć recesję. 20 miliardów złotych, mniej więcej tyle wróci w tym roku do kieszeni podatników po rozliczeniu się z fiskusem. O takich szacunkach mówił w Ząbkach premier Mateusz Morawiecki. Przypomnijmy, czas na rozliczenie się z fiskusem mamy do 2 maja. Po tym terminie deklaracja zostanie złożona automatycznie, ale warto dopilnować wszystkich przysługujących nam ulg, czy tego, jakiej organizacji przekazujemy nasze 1,5%. A to wszystko możemy zrobić na portalu podatki.gov.pl. Dziś drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Zaproszeni goście będą rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju. To już 15 taki kongres. Wydarzenie ma potrwać do środy. Pierwsze z kolei badanie odbyło się na temat roli sztucznej inteligencji w firmie. Naukowcy z Uniwersytetu Stanforda i MIT dokoptowali do stanowiska pracy robota, chatbota. Wydajność pracy wzrosła średnio o 14%. Najbardziej pomogła tym pracownikom o najniższych kwalifikacjach, nowych w firmie. No, czy to źle, czy dobrze, jeszcze będziemy się dziś nad tym zastanawiać, choćby w Informatorze Ekonomicznym. Już teraz zapraszam, przed godziną 10 słyszymy się. I jeszcze zaproszenie na dziś po godzinie 18.30 na naszej antenie w podsumowaniu dnia. Ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy będzie odpowiadał na wszystkie pytania dotyczące pracy zdalnej. Sporo się ostatnio zmienia w kodeksie pracy. Chcemy o tym porozmawiać i chcemy odpowiedzieć na Państwa pytania. 22 i 7 trójek. Tu można te pytania zadawać. Napisać można też na pora@3@polskieradio.pl albo zd3@polskieradio.pl. No to jeszcze rynek walutowy. Złoty o poranku bardzo przyjemnie mocny. Frank jest po 4,69, euro kosztuje 4,60, dolar 4,16, a brytyjski funt 5,19. Czy pan się zgadza, żeby to był pana podpis? Ale gdzie? Podpis dźwiękowy. Proszę bardzo, tak, to bardzo ładna stopka. To jest pana sygnał od dzisiaj w takim razie. Marcin Jagiełłowicz przygotował Ten wszystkie wybuch informacje. Tam w tym dżinglu Ekonomia w Trójce, to mi jakoś tak się zawsze nie podobało, a ta moneta ładna. To bardzo nam miło. Tak? Dziękujemy to bardzo. To proszę huchnąć na szczęście. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Pan huchnie lepiej na pogodę. Dzisiaj w całym kraju więcej chmur i przelotne opady deszczu, które wystąpią zwłaszcza na wschodzie, gdzie niegdzie możliwe są także burze. Temperatura od 9 stopni nad morzem do 19 na Podlasiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. No i tak to już się złożyło, że na zegarze 24 minuty pozostały do godziny 8. Pora na trójkę. Jeszcze mnóstwo przyjemnych dźwięków przed nami. Proszę Państwa, spędzamy razem czas do 8.45. Ciągle chodzę w te same miejsca, bo gdzie indziej miałbym być. Ja nie szukam, ja wszystko

3000 lat świetlnych, czyli tutaj już wchodzimy w miliony, jak dobrze liczę, tak? Tak, tak. To jest mgławica kraba. To mgławica, która powstała z materii wyrzuconej poprzez gwiazdę w wyniku zaobserwowanej w 1054 roku wybuchu supernowej. I tak właśnie to brzmi. Tak dramatycznie. Jak symfonia. Mhm. To teraz przejdźmy, proszę Państwa, do jeszcze jednego dźwięku. Supernowa SN1987A, odkryta w 1987 roku w Wielkim Obłoku Magellana. Jak tłumaczy NASA, była to jedna z najjaśniejszych supernowych od wieków i stała się wdzięcznym obiektem badań. Pierścień utworzony z materii odrzuconej przez gwiazdę ma promień około roku świetlnego i od kilku lat zwiększa jasność w wyniku interakcji materii wyrzuconej przed wybuchem i, jak nazywa to NASA, fali uderzeniowej wywołanej przez supernową. Tak brzmi kosmos, przynajmniej jego elementy. Muszę powiedzieć, że ten ostatni dźwięk jakoś tak najbardziej kojąco na mnie wpłynął, dobrze na mnie wpłynął. Chyba sobie ustawię jako dzwonek w telefonie. I na przykład ustawię, przypiszę do pana. Pan będzie dzwonił o! Wtedy? I tak będzie i taki spokój. Grało. Tak. Bez względu na to, co powiem, pan już będzie odpowiednio nastrojony. Ja zawsze spokój przy panu czuję. Bardzo mi miło. 16 minut pozostało do godziny 8. sama noga tupie pod stołem. Perfekt. Co za hałas, co za szum. To tak a propos tych dźwięków przyjemnych i nieprzyjemnych. Dwie dwójki, siedem trójek. A teraz spotkanie. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Nie ma już na tym świecie, drodzy państwo, prawdziwych rzezimieszków. Bo też nikt nie nosi pieniędzy w sakiewkach czy mieszkach troczonych do pasa. W takim średniowieczu zaś jak najbardziej rzezimieszków było sporo. Nazwa ich złodziejskiego fachu pochodziła od czynności rzezania mieszków, czyli odcinania sakiewek ze złotem, srebrem czy monetami. Potem słowo weszło, drodzy państwo, do języka jako oznaczające generalnie złoczyńcę czy bandziora. Rzezimieszek w oryginale to był jednak bandzior wyspecjalizowany. Rzezimieszki działały w grupach po trzech. Zespół złodziejski składał się z pomocnika, robotnika i tycera. Zadaniem pomocnika było zwrócenie uwagi okradanego, na przykład poprzez symulowany atak padaczki albo skręcenie nogi. Tycer miał za zadanie tak się ustawić, by ofiara nie widziała, że od tyłu ktoś ją obrabia. Stanowił on osłonę akcji. Pomocnik odrzynał mieszek z pieniędzmi i przekazywał szybko tycerowi, po czym się ulatniał. Całą uwagę skupiał pomocnik i on był tym jedynym zapamiętywanym przez okradanego. Gdy zaś mieszki i sakiewki wyszły z mody, bo pojawiły się kieszenie, to i nazwa fachu zmieniła się z rzezi mieszka na kieszonkowca. Czy też doliniarza, jak mówiło się w warszawskim slangu złodziejskim przed wojną. Doliniarz obrabiał doliny właśnie, czyli kieszenie, a metody pracy zespołowej były identyczne jak w średniowieczu. Najlepiej działała złodziejska trójka. Opisywał sposoby działania doliniarzy w swoich książkach niezapomniany Sergiusz Piasecki. Taki to był złodziejski fach, drodzy państwo, z jedną uwagą. Bo widzicie państwo, tak jak rzezimieszek utracił swój zawężający sens i obecnie oznacza po prostu złoczyńcę, tak też stało się ze słowem złodziej, tylko może trochę w drugą stronę. Obecnie złodziej to ten, co kradnie, prawda? A niegdyś złodziej to był po prostu ten, co czynił zło, złoczyńca, zło się działo przez niego. No, na tym skończę, by nie kraść już państwu drogocennego czasu. No less.